سے پوچھ لیں کہ یہ قرآن یہ مردہ کون اور زندہ کون. یہ اللہ تو بتا ہو از الائیو اینڈ ہو از ڈیڈ, کون زندہ کون مردہ مولا تو بتا دے, پروردگارا بتا یہ موت جو آتی ہے کیا ہے. آؤ عالم خیال میں میں تمہیں پہلے رسول کے پاس لے چلوں, کیونکہ بغیر رسول کے ملے اللہ ملتا نہیں. بغیر رسول کے ملے میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا, فاروق اعظم آپ کو اللہ ملا کب؟ شارٹ میں پوچھا, موقع زیادہ نہیں ہے کہ آپ کو تفصیل سے میں نے پوچھا تھا, لیکن آپ کو شارٹ میں بتاتا ہوں. اے فاروق اعظم آپ کو اللہ ملا کب؟ بولے رسول اللہ ملے جب. کہا کیوں؟ کہا تم کو نہیں معلوم آشمی, میں جب کافر تھا کفر پہ تھا تو پورے کعبے پر میرا قبضہ تھا. کہنے کے لیے ابو طالب ٹرسٹی تھے, کہنے کے لیے ابو طالب ٹرسٹی تھے, چلتی میری تھی اور کعبے پر پورا قبضہ کر لیا. ہوٹھ رگڑ رگڑ کے حجر اسود سے پورا ہوٹھ رگڑ ڈالا, اللہ نہیں ملا. حتیم کے چکر مارے, کعبے کا طواف کیا, پورا قبضہ کر لیا, اللہ نہیں ملا. ہم کہے اچھا کہاں؟ کعبے پر قبضہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا. یہ فیصلہ فاروق اعظم کا ہے, یہ فیصلہ فاروق اعظم کا ہے کہ کعبے پر قبضہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا. تو جو لوگ فاروق اعظم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, کم سے کم وہ ایک خط لکھ کر کے بھیج دے کہ کعبے پہ قبضہ کرنے والوں, قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا, رسول کی غلامی میں آنے سے خدا ملتا ہے. اب یہاں پر میں ایک کہی ہوئی بات کو دہرانا چاہتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں بڑا جذباتی طور پر ان سے رابطہ رکھ رہا ہوں, اور ان کی ہی ضرورت اس وقت بھارت میں زیادہ ہے, اس لیے انہی سے اخذ فیض کر رہا ہوں. میں تو خلفائے راشدین کی دو عین پر قربان ہو گیا, ایک عمر کی عین ایک علی کی عین. اس وقت بھارت کو یہ دو عین چاہیے, اور علی رہیں گے تو عثمان کی دعا رہے گی, عمر رہیں گے تو ابو بکر کی دعا رہے گی. اس لیے چاروں پہ چاروں دو ہی میں نظر آئیں گے, بلکہ یہ چار تو ایسے ہیں کہ ایک میں چاروں نظر آتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ. تو میں نے پوچھا اچھا سر تمہارا آپ ایمان کیسے لائے تھے, ذرا شارٹ میں بتائیں گے. تو ہاں جب میں کافی تھا تو کیوں نہیں بتاؤں گا ایمان کیسے لایا. میرے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا اے عمر 39 مسلمان ہو گئے, 39 عرب بکے مسلم. یہ 39 جو ہے مسلمان ہو گئے, 39 ہو گئے. وہ مجھے غصہ آیا, میں نے تلوار نکالی, ہوا میں گھمایا اور چلا کے میں نے کعبے میں کہا بس 39 ہو گئے ہو گئے, اب 40 میں نہیں ہونے دوں گا. کیا گھما کے بولے 40 میں ہونے نہیں دوں گا. نہیں سمجھے ہم بڑھیں گے نہیں جب تک سمجھو گے نہیں, 40 نہیں ہونے دوں گا. 39 ہو گئے اب 40 نہیں ہونے دوں گا, 40 ہی نہیں ہونے دوں گا. کہ یہ آج جو لوگ کچھ لوگ کہتے 40 نہ کرو, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 1400 برس پہلے حضرت عمر نے کہا تھا 40 نہیں ہونے دوں گا, وہ اسی کو دوہرا رہے. ایک بات بولو, جب حضرت عمر نے کہا تھا میں 40 نہیں ہونے دوں گا تو کس حالت میں تھے؟ معلوم ہے اسی حالت میں لوگ ایسا بولتے ہیں. وہ تو توبہ کر لیے, انہوں نے تو توبہ کر لیا اپنے اسٹیٹمنٹ سے, اور آگے 40 توبہ کر لیا. اب دیکھیں یہ کب کرتے ہیں, ہم انتظار کر رہے ہیں. اے قیامت تھوڑا رکی ہو, شاید توبہ کر لیں. ہم کو تم سے بھی ہمدردی ہے, ہمیں تو مظلوم سے بھی ہمدردی ہے اور ظالم سے بھی. مظلوم کو بچانے کے لیے اور ظالم کو ظلم سے روکنے میں دلچسپی. اچھا تمہارے کیا کہا چالیس والا ہی بولے دوں گا ادھر رہے بتائی لائی کہہ رہی چل بڑا آیا چالیس والا ہی ہونے دوں گا تم نے کو سمجھنا کیا ہے چالیس والا ہی ہونے دے گا چل چل میرے حبیب تک چالیس والا تو ہی ہے رحمت الہی کہہ رہی ہے چل میرے محبوب کا چل تو چل تو چالیسواں نہیں ہونے دے گا ارے چالیسواں تو ہی ہے چنانچہ وہ کہے رسول کے قدم ناز پر متائی زندگی لٹا کر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے چالیسویں مسلمان حضرت عمر ہے چالیسویں مسلمان حضرت عمر ہے اور جب سنیوں نے سنا کہ حضرت عمر چالیسواں ہیں تو سارے سنیوں نے قسم کھا لیا ہم چالیسواں نہیں چھوڑیں گے ہم چالیسواں نہیں چھوڑیں گے. اب آئیے اور غور فرمائیے کہ یہ موت کو سمجھنے سے پہلے دیکھو حضرت عمر بغیر رسول کے خدا تک نہیں پہنچ پائے مکے میں رہ کے بغیر رسول اللہ کے وہ اللہ تک نہیں جا سکے کعبۃ اللہ میں رہ کے. تو جب اللہ کے گھر میں رہ کے لوگ اللہ تک نہیں پہنچے تو تو اپنے گھر میں رہ کے اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ توبہ کر لو موجودہ سیاست سے. ایک تو سیٹ چھوڑنے میں تیرا جائے گا کیا؟ آ مصطفیٰ کی سپاہی بن جا اور نبی کے سپاہی بن جاؤ جنہوں نے تاریخ کے دائرے بدل دیے ہیں, جنہوں نے دجلہ فرات کی مزاج بدل دیے ہیں, جنہوں نے طوفانوں کے سینے چیرے ہیں. وہ کسی بندے کے بندے نہیں تھے, رسول خدا کے عاشق تھے, مصطفیٰ کے دیوانے تھے. ایران دیو سمجھتا رہا, ایمان انہیں عشق سمجھتا رہا. اس لیے باہر کے پیسے پر مت جاؤ, ایسے ویسے پر مت جاؤ. دل دینا ہی ہے تو دل والے کو دے دو, جان دینی ہے تو جان دینے والے کو دے دو تاکہ بے جان نہ رہو, جان دے کے بھی بے جان نہ رہو. تو چلو رسول کے پاس, ہم سب چلیں گے جب رسول کے پاس تب ملے گا قرب خدا. اب رسول کے پاس جب چلے تو ہم دیکھتے ہیں عالم خیال میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافروں پر دعوت پہ دعوت, اسلام پر اسلام پیش کر رہے ہیں, توحید پر توحید پیش کر رہے ہیں, اپنی نبوت اور رسالت کا اقرار کروا رہے ہیں, مشقت سے مشقت محنت پر محنت کر رہے ہیں. اب کافر کہتا نہیں مانوں گا, رسول کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, چکلے ہوئے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو پلا پاؤ گے. لیکن کہاں, جس کا دل دماغ کہیں اور بک گیا ہو وہ سیدھی اور سچی باتوں کو سمجھ میں نہیں پاتا, وہ سیدھی اور سچی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا کیونکہ دل تو کہیں اور لگا, اپنی قوم بھول کر کسی اور قومی میں لگا ہے, اپنی قوم بھول کر کسی اور قومی میں. مسجد کی ممبری چھوڑ کر کسی اور ممبری میں, آج کل کرسی چھوڑ کر کسی اور کرسی میں. تو رسول دعوت پہ دعوت دے رہے, اصرار پر اصرار کر رہے ہیں, محنت پہ محنت کر رہے ہیں, اٹمپٹ پر اٹمپٹ, ٹرائی پر ٹرائی کر رہے ہیں, اور کافر انکار پہ انکار کر رہے ہیں, انکار پہ انکار کر رہے ہیں. رسول لا الہ الا اللہ پڑھوالے پر اصرار کر رہے ہیں, ابو جہل بول ہے بتوا شہبہ کفار قریش انکار پر انکار کر رہے ہیں. رسول کا اصرار بڑھ گیا, کافروں کا انکار بڑھ گیا, ادھر مصطفیٰ کا بڑھا ہوا اصرار، ادھر کافروں کا بڑھا ہوا انکار، اسی بیچ جبریل امین وحی الہی لے کر رسول کے پاس آئے، انک یا تسمع الموتا، اے محبوب یہ مردے تمہاری سنیں گے نہیں، یہ موتا ہے قرآن میں موتا، تسمع الموتا، یہ مردے یہ تمہاری سنیں گے نہیں. یہاں پر موتا سے تشبیہ نہیں دی گئی ہے، یاد رکھنا کل موتا نہیں ہے، نکل موتا ہے کل موتا نہیں ہے، مطلقاً کہا گیا ہے موتا، مطلق اپنے اطلاق پر ہوتا ہے، اور جب تک کسی معنی کا حقیقی معنی جب تک متاثر نہ ہو، مجاز کی طرف عدول کی ضرورت نہیں. سی بی ایس ای سے قرآن نے کہا یہ سب مردے ہیں تمہاری نہیں سنے گا، ہاں نہیں سننا محاورہ سب ہے، یہ نہیں کہ کان سے نہیں سنیں گے، کان سے سنیں گے مانیں گے نہیں. اور تم بھی اس کو بولتے ہو اردو میں، میں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو، کہا جا رہا ہوں بازار، میں نے کہا میرے لیے چھالیاں لے آنا ذرا سا، نہیں حضرت صاحب میں نہیں سنتا، کسی اور سے کہو، تو میں نہیں سنتا کا مطلب میں نہیں لاؤں گا، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، یہ نہیں کہانی سے نہیں سنتا، نہیں سنتا تو جواب کیسے دیا. تو اسی محاورے میں قرآن بول رہا ہے پیغمبر یہ سیما آتے قبول سے میں ہوں، مردے ہیں تمہاری سنیں گے نہیں. سمم بکمن امیون بہم لائر جول، یہ سمم بکمن امیون کی جان، اسے گونگا بہران جاتا ہے قرآن نے، کافروں کو کہا، کافروں کو اندھا کہا، بہرا کہا، گونگا کہا، ابو جہل اندھا ہے قرآن کی نظر میں، ابو جہل گونگا ہے قرآن کی نظر میں، بہرا ہے حالانکہ اس کے کان ہے پھر بھی بہرا ہے، اس کے زبان ہے پھر بھی گونگا ہے، اس کی آنکھ ہے پھر بھی اندھا ہے، اور اس کے دل ہے پھر بھی مردہ ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے اس پوری انسانیت کو ایک نیا ذہن دیا کہ نہ اے بنی آدم، اے اولاد آدم، کان کھول کر کے سن لو، تم منہ رکھنے سے صرف زبان والے نہیں ہوگے، آنکھ رکھنے سے آنکھ والے نہیں ہو، کان رکھنے سے سننے والے نہیں ہو، بلکہ جو کان رکھ کے حق بات نہ سنے وہ بہرا ہے، جو حق بات نہ دیکھے وہ اندھا ہے، اور جو زبان رکھ کے حق بات نہ بولے وہ گونگا ہے، اور جو دل رکھ کے رسول کو نہ مانے وہ مردہ ہے. اب جانتے ابو جہل چل پھر رہا ہے مگر کھاتا پیتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، مگر قرآن نے ابو جہل کو مردہ کہا ہے، ابو لہب کو مردہ کہا ہے، بہت شہبہ کو مردہ کہا ہے، مشکی جہنب کو مردہ کہا ہے، جیسا ابو جہل ہے، ابو جہل ابھی مرا نہیں، ابو جہل ابھی مرا نہیں ہے مگر مردہ ہے، کھاتا پیتا ہے مگر مردہ ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے مگر مردہ ہے، چلتا پھرتا ہے مگر مردہ ہے. جب قرآن نے جس وقت مردہ کہہ دیا مردہ مانو گے؟ اللہ تو اس ماحول میں ہوتا. جب قرآن نے کہہ دیا جبریل امین نے آ کر وحی الہی دے دیا کہ رسول یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے، تو یہ مردے ہو گئے کہ نہیں؟ اب کھاتے پیتے ہیں تب بھی مردہ ہے، ڈائلاگ بولتے ہیں تب بھی مردہ ہے، اسلحے چھپاتے ہیں تب بھی مردہ ہے، پلاننگ کرتے ہیں تب بھی مردہ ہے، دارالنظم میں جاتے ہیں تب بھی مردہ ہے، میٹنگ کے لیے جگہ الگ بناتے ہیں تب بھی مردہ ہے، اور اپنے کمرے کے نیچے تہخانوں میں کچھ اور رسول کے خلاف رکھتے ہیں تب بھی مردہ ہے. جو جہلیت کرتے ہیں تب بھی مردہ ہے، بیوی کے پاس جاتے ہیں تب بھی مردہ ہے، جو چار لڑکوں کے بابی بن گئے ہوں تب بھی مردہ ہے، کیونکہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ قرآن نے موتا کہا ہے، سائنس نے نہیں، قرآن نے مردہ کہا ہے ہماری آنکھوں نے نہیں، ہم تو قرآن کو آنکھیں دے چکے ہیں، جو قرآن کہے گا وہی ہم دیکھیں گے، جو قرآن کہے گا وہی ہم سنیں گے، جو قرآن کہے گا وہی ہم بولیں گے، جو قرآن کہے گا وہی ہم سوچیں گے، کیونکہ ہم دماغ اپنا قرآن کو دے چکے ہیں، زبان اپنی قرآن کو دے چکے ہیں، آنکھیں اپنی قرآن کو دے چکے ہیں، اور اگر ہمت ہو تو آزما لو اور ہماری جان بھی لے لو، یہ بھی ہم قرآن کو دے چکے ہیں، یہ بھی رحمان کو دے چکے ہیں، اس لیے ہم قرآن کی آنکھ سے دیکھیں گے، قرآن کی زبان سے بولیں گے، قرآن کے کان سے سنیں گے، قرآن کے ذہن سے سوچیں گے، قرآن کے دل سے بانیں گے. اس لیے یہ لوگ کچھ بھی کریں، ابو جہل ابو لہب نے جو کچھ کیا مردہ، مرنے سے پہلے مردہ، چلتا پھرتا کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا ہنستا بولتا مردہ، جسم صحیح سلامت مگر مردہ، سرکولیشن آف بلڈ جس میں ہو رہا ہے خون کی دوران جاری ہے مگر مردہ. یہی قرآن جو چلتے پھرتے صحیح سالم انسان کو مردہ کہہ رہا ہے، یہی قرآن دوسرے مقام پر ایک مرد مومن کے بارے میں جو راہ خدا میں قدم کٹا دے، سر کہیں ہو تن کہیں ہو ہاتھ کہیں ہو پیر کہیں ہو، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کلیجے کے ٹکڑے کر کے چبا لیے گئے ہو، تو ایسا کٹا ہوا ایسا صاف پچا ہوا اور اس کے آزاد ٹکڑے ہو گئے ہو، تو اس سے پہلے کہ کوئی اسے مردہ کہے، قرآن نے ہمارے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، وہاں کا کھلو لے میں یوگ کرو کی سبھی للہ اموات بل ہوں والا قلت شروع. راہ خدا میں جو گردن کٹا دے اسے مردہ نہ کہو، راہ خدا میں جو گردن کٹا دے اسے مردہ نہ کہو، جو راہ خدا میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، بلحیا بلکہ زندہ ہے، تو جو کٹ گیا ہے وہ زندہ ہے، جو کٹ گیا ہے وہ زندہ ہے، جس کی گردن کٹ گئی وہ زندہ، جس کی سانسیں رک گئی وہ زندہ، اور ابو جہل سانس لے رہا ہے مردہ ہے، ابو جہل کھا رہا ہے مردہ ہے، ابو جہل ہنس رہا ہے مردہ ہے، یعنی ابو جہل کعبے میں اللہ کے گھر میں رہ کے، دوسرا لفظ بولتا ہوں، اللہ کے گھر سے سٹ کے، ابو جہل کعبۃ اللہ سے سٹ کے بھی مردہ، اور امیر حمزہ تلوار سے کٹ کے بھی زندہ. اب ذرا غور فرمائیے، ایک تلوار کی بار مردہ نہ بنا سکی. امیر سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مردہ نہ بنا سکی. وہ ماں جو فاروق اعظم کو مردہ نہ بنا سکی، توجہ ہوں گا، وہ ماں جو عثمان نورین کو مردہ نہ بنا سکی، وہ باپ جو علی مشکل کشا کو مردہ نہ بنا سکی، وہ باپ جو حسین شہید کربلا کو مردہ نہ بنا سکی، وہ ماں جو عباس علم پردار کو مردہ نہ بنا سکی، وہ ماں جو قاسم کی لٹی ہوئی جوانی کے باوجود انہیں مردہ نہ بنا سکی، وہ ماں جو ہندوستان کی سرزمین پر سید سالار مسعود قاضی کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو شہداء احد بدر حنین و خیبر کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو سندھ و پنجاب کے شہیدوں کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو کشمیر اور ہندوستان کے شہداء کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو نبی کے غلاموں کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت نبی کو مردہ کیسے بنا سکی. اور امیر حمزہ کی روح قبض ہو گئی ہے مگر قرآن کی نظر میں زندہ ہے، جس کی روح قبض ہو گئی وہ زندہ ہے اور جس کی روح قبض نہیں ہے وہ مردہ ہے. اس سے پتا چلا کہ قرآن ہم کو ایک نیا آئیڈیا دے رہا ہے. اے میرے چاہنے والوں سنو، یہ ملک الموت کے آنے جانے سے زندگی موت کا رابطہ نہیں ہے، زندگی اور موت کا تعلق ملک الموت کی آمد و رفت پر نہیں ہے. ملک الموت ابو جہل کے پاس بھی نہیں گئے وہ مردہ ہے، اور امیر حمزہ کی روح لے کے چلے بھی گئے مگر زندہ ہے، تو ان کے آنے سے امیر حمزہ مردہ نہ ہوئے اور نہ آنے سے ابو جہل زندہ نہ رہا. پتا چلا آنے جانے پر ڈیپینڈ نہیں ہے، آنے جانے پہ منحصر نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ معیار کچھ اور ہے. تو معیار کچھ اور ہے. ابو جان تو مردہ کیوں ہو گیا؟ ابھی رمضان تم زندہ کیوں رہ گئے؟ مرنے کے بعد قتل ہونے کے بعد زندہ کیسے ہو گئے؟ تو جواب دیا سنو, میرے سینے میں رسول کی وفاداری ہے, میرے سینے میں رسول کی وفاداری ہے, اس نے مجھے مرنے نہیں دیا. اور ابو جہل کی غداری نے اسے جینے نہیں دیا. ابو جہل کی غداری نے اسے جینے نہیں دیا. اب موت تو حیات کا نیا مضمون سامنے آ گیا. پھر رسول کی وفاداری کا نام زندگی ہے اور رسول سے غداری کا نام موت. رسول سے وفاداری کا نام زندگی ہے اور رسول سے غداری کا نام موت. تو جو رسول کا وفادار ہے وہ زندہ ہے, جو رسول کا سپاہی ہے وہ زندہ ہے, جو سپاہ مصطفیٰ ہے وہ زندہ ہے, جو وفادار مصطفیٰ ہے وہ زندہ ہے, جو لشکر مصطفیٰ ہے وہ زندہ ہے, جو متعلق و مصطفیٰ ہے وہ زندہ ہے, جو پابند مصطفیٰ ہے وہ زندہ ہے. مصطفیٰ کی مرضی خدا دیکھے. تو جب سپاہی بنانا تھا تو خدا سے پوچھ لیا ہوتا کس کے نام پہ بناؤں, تو وہ کہتا ولسی کر رب بو کا فسر تھا, اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے, یعنی اے محبوب میں بھی تیری رضا دیکھتا ہوں. اللہ بڑا ہو کر کے مصطفیٰ کی رضا دیکھے, یہ چھوٹے ہو کر کے نہ دیکھیں. تو اپنے مصطفیٰ سے نیچے اتر کر کے سوچیں. ارے نیچے بھی اترو تو اس نیت سے اترو, ان سب کو ساتھ لے چلو جو نبی تک پہنچ گئے. وہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں جو سمجھتے ہیں اہل بیت رسول تک لے جائیں گے, صحابہ کی ضرورت نہیں. بڑے بے وقوف ہیں. اور اس سے کم وہ بھی نہیں ہے جو سمجھتے ہیں صحابہ کو پکڑ لو تو اہل بیت کی ضرورت نہیں. ارے میاں وہ رسول کا گھر ہے, اس میں در بھی ہے نظر بھی ہے. در باہر ملے گا نظر اندر ملے گی. ہمیں اہل بیت بھی چاہیے صحابہ بھی چاہیے. ایک ستارہ ہے ایک کشتی ہے, ایک ستارہ ہے ایک کشتی ہے. صحابہ چھوڑو گے تو منزل نہیں ملے گی, اور اہل بیت کو چھوڑو گے تو فوراً غرق ہو جاؤ گے. وہاں تو کچھ دیر بھی لگے گی, اہل بیت کو چھوڑنے میں دیر بھی نہیں لگے گی, فوراً سزا ملے گی. تو ایسا بناؤ سب اس میں شامل ہو جائیں, صحابہ بھی شامل ہو جائیں, اہل بیت بھی شامل ہو جائیں. اور اہل بیت اور صحابہ شامل ہوں گے مصطفیٰ میں, اہل بیت اور صحابہ شامل ہوں گے مصطفیٰ میں. لہٰذا جس نے سپاہ مصطفیٰ بنایا وہ بڑا سچا آدمی ہے, اس نے دونوں کو لے لیا. اور جس نے سپاہ اہل بیت بنایا بڑا بے وقوف آدمی ہے, صحابہ کو نہیں لیا. جس نے سپاہ صحابہ بنایا بڑا نادان ہے, اہل بیت کو نہیں لیا. بڑا عقل مند وہ ہے جس نے مصطفیٰ کا سپاہی بنایا. انہیں بھی لے لیا, انہیں بھی لے لیا, نبی مل گئے, سبھی مل گئے. اتنی باتیں کہنا میں اپنا فرض بلیغ سمجھتا تھا, تبلیغی بنیاد پر میں اسے ضروری سمجھتا تھا, چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی ہونا, لیکن میں آپ بات کو اوپن کر کے یہاں رکھنا چاہتا تھا. مصطفیٰ ہمارا مرکز, نبی ہماری منزل, صحابہ کسی سے اکبر ہوں, فاروق اعظم ہوں, عثمان غنی ہوں, مولا علی ہوں, مصطفیٰ کی عطا ہے. امام حسن ہو, امام حسین ہو, فاطمہ زہرا کی پاکیزگی ہو, مصطفیٰ کی عطا ہے. ہمیں ان کی عطا بھی چاہیے, ادا بھی چاہیے. اس طرح سے ہمیں اہل بیت بھی چاہیے اور صحابہ بھی چاہیے, خلفائے راشدین بھی چاہیے, ائمہ طاہرین بھی چاہیے, اولیاء کاملین بھی چاہیے. اس لیے ہمیں وہ نام دو جس میں سب آ جائیں. ہم اس نام اس بینر کے نیچے آنا چاہتے ہیں جس میں اہل بیت بھی ہوں, صحابہ بھی ہوں, جس میں حسن و حسین بھی ہوں, ان کی اولاد بھی ہو, امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر بھی ہوں, اور اس میں عبداللہ ابن عمر بھی ہوں, عبداللہ ابن عباس بھی ہوں, عبداللہ ابن مسعود بھی ہوں, صحابہ بھی ہوں, وہ بھی ہوں. رسول کا کیا کا دماغ بھی ہمیں چاہیے, رسول کا دل بھی ہمیں چاہیے, ہمیں جگر بھی چاہیے, ہمیں جگر بھی چاہیے, ہمیں سب چاہیے. ہمیں وہ نام دو جس نے سپاہ مصطفیٰ جس نے رکھا. سبحان اللہ, بڑا ذہین تھا. کیونکہ علامہ اقبال کہا بمصطفیٰ برسا خیشرا کی تھی ہم اوس, بمصطفیٰ برسا خیشرا کی تھی ہم اوس, اگر بہو نہ رسیدی تمام کو لہبی. مصطفیٰ تک پہنچ جانا ہی ہماری کامیابی ہے. اگر مصطفیٰ نہیں ملے تو ابو لہب کی طرح ہو کر کے رہ گئے, سب ابو لہبی ہے. تو جو تمہیں سپاہ مصطفیٰ بنائے گا وہ تمہیں منزل تک لے جانا چاہتا ہے, اور جو کچھ اور بنا رہا ہے وہ راستے میں چھوڑنا چاہتا ہے. تو کیا ایسے کا ہاتھ پکڑو گے جو راستے میں چھوڑ دے؟ ہمیں وہ چاہیے جو مصطفیٰ تک لے چلے. مصطفیٰ ہماری منزل ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ موت کے آنے جانے سے زندگی اور موت کا تعلق ملک الموت علیہ السلام کی آمد و رفت پر نہیں ہے, بلکہ رسول کی وفاداری کا نام زندگی ہے اور رسول سے غداری کا نام موت ہے. اب بتائیے رسول کی وفاداری کا نام اور رسول سے غداری کا نام؟ تو جو رسول کا وفادار ہے وہ زندہ ہے, ٹھیک ہے؟ جو رسول کا وفادار ہے وہ زندہ ہے نا, اور جو رسول کا غدار ہے قرآن کی نظر میں مردہ. اچھا بھائیو, کبھی مردوں میں لیتے دیتے دیکھا ہے؟ مردوں میں لین دین ہوتی ہے, مردہ بیچ رہا ہو, مردہ خرید رہا ہو, مردہ روٹی بنا رہا ہو, دوسرا مردہ روٹی کھا رہا ہو. لینا دینا مردوں میں ہوتا ہے کہ زندوں میں؟ زندوں میں ہوتا ہے. اگر کوئی مارکیٹ میں چلا جائے بازار میں اور کہے مجھ کو 5 کلو گیہوں دے دو, اور اس نے جو دیکھا ہوا جو دکاندار ہے سر اٹھا کے دیکھا جو مردہ ہے, بھاگ جائے گا. مردہ دکان پر جا کر کے کہے 5 کلو گیہوں دے دو, تو وہ دکان والا بھاگ جائے گا کہ نہیں مردہ دیکھ کے؟ کہے گا 5 کلو جتنا جی جائے اتنا لے جاؤ, میں جاتا ہوں, میرے کو مجھے مت چھو. لیکن اگر زندہ گیا تو زندہ دے گا. تم نے سگریٹ لیا, روپیہ دیا سگریٹ لیا, تو زندہ لیتا ہے زندہ دیتا ہے. تم نے جا کر کے ترکاری خریدا تو تم زندہ سے تم نے دیا, ترکاری والے نے پیسہ دیا اور تم کو ترکاری دیا. لین دین زندوں میں ہوتا ہے. تو جو رسول کے وفادار یہاں ہیں, یہاں زندہ ہے, ہم یہاں ہیں, ہم یہاں زندہ. حضرت صاحب, علماء کرام, مشائخ, سارے سنی وفادار, سنی رسول کے وفادار سب یہاں زندہ ہیں. قاری نور احمد, مولانا فاروق, طاہر اشرفی, سارے سنی بھائی میرے سب یہاں وفادار ہیں رسول کے, تو یہاں زندہ. غوث اعظم وہاں ہے, دری گواز وہاں ہے, دادا گنج بخش وہاں ہے, بولی شکر اندر وہاں ہے, حضرت گنجے شکر وہاں ہے, امام وہاں ہے, کچھ امام پاک ہی یہاں ہے اور آپ کا امام پاک وہاں ہے. ہمارے باپ دادا وہاں زندہ, ہمارا غوث وہاں زندہ, پیے وہاں زندہ, مرید یہاں زندہ. تو تم نے دیکھا ہوگا کہ مریدوں نے اکٹھا ہو کر کے سوچا کہ پیر صاحب کے لیے کیا کریں, پیر صاحب کو کیا پسند تھا؟ میں اکٹھا ہوں, میں کہتا ہوں شریف بھی ہے مخدوم سمنانی, آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ تو غوث العالم ہو, آپ تو محبوب یزدانی ہے, لقب آسمانی ہے, فیض رحمانی ہے آپ پر, آپ بتائیے آپ کو کیا پسند کا ہاتھ میں ابھی تک تو سمجھا لے. سب آپ کے لیے میں نے تو حکومت چھوڑ دی, صرف ثواب کروں گا, گناہ نہیں کروں گا, اس کے لیے تو میں نے سلطنت چھوڑ دیا. مجھے ثواب پسند ہے, مجھے کلمہ پھیلانے کے لیے میں ہندوؤں میں آیا, ایک دن میں 400,000 ہندوؤں کو میں نے کلمہ پڑھا دیا. تجھے پسند نہیں, مجھے کیا پسند ہے تجھے معلوم نہیں, مجھے کلمہ پسند ہے. قرآن سکھانے کے لیے تو میں اجودھیا کے پاس چلا گیا, رام نگری میں خود گیا کہ اس کو خواجہ نگری بنانا ہے. تجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے قرآن پسند ہے, اور میں نے لنگر جاری کر دیا تھا, غریبوں کو کھلاتا تھا, تجھے پسند نہیں, مجھے تجھے معلوم نہیں مجھے کیا پسند ہے. تو میں نے دیکھا مخدوم صاحب کو کلمہ پسند ہے, میرے پیر کو درود پسند ہے, میرے پیر کو قرآن پسند ہے, میرے پیر کو ذکر پسند ہے, میرے پیر کو کھانا کھلانا پسند ہے. یہ سب ہم نے اکٹھا کیا جو یہاں سے ہم نے بھیجا. ہم زندہ ہیں, ہم بھیج رہے ہیں, 11ویں میں بھیج رہے ہیں, 6ویں میں بھیج رہے ہیں, محرم کی 6ویں میں, رجب کی 6ویں میں, ربیع الاول کی 11ویں میں, 17ویں میں, ہم یہاں سے بھیج رہے ہیں. ہم یہاں زندہ ہیں, یہاں سے بھیج رہے ہیں. ادھر غوث اعظم وہاں زندہ, غریب نواز داتا گنج بخش وہاں زندہ ہے, حضرت زکریا ملتانی وہاں زندہ ہے, حضرت سلطان باہو وہاں زندہ ہے. ہم یہاں زندہ ہیں, یہاں سے دے رہے ہیں, وہ وہاں زندہ ہے, لوٹا رہے ہیں. جو سلطان باہو کو پسند تھا وہ میں نے دیا, جو میری پسند ہے وہ دے رہے ہیں, جو میری مراد ہے وہ دے رہے ہیں, جو مجھے چاہیے وہ دے رہے ہیں. تو ہم یہاں زندہ, ہم نے بھیجا وہ وہاں زندہ, انہوں نے پلٹایا, لینا دینا زندوں میں چالو ہے. ذرا مردوں کو دیکھو, نہ ادھر سے کچھ جاتا ہے نہ ادھر سے کچھ آتا ہے. اور بات ایک اور سن لو, یہ بات سب اپنی جگہ پر ہے. آپ آج یہاں ہیں, آپ یہاں ہیں, اس سے پہلے کہاں تھے؟ بولے ماں کے پیٹ میں تھے. بالکل ٹھیک کہا. اس سے پہلے کہاں تھے؟ بولے عالم ارواح میں تھے, روحوں کی دنیا میں تھے. اچھا تم پہلے عالم ارواح میں تھے, حکم ہوا دنیا بدلاؤ, اماں کے پیٹ میں آ گئے. یہی تو ہوا تھا نا, اماں کے پیٹ میں سات مہینہ, آٹھ مہینہ, نو مہینہ, دس مہینہ, گیارہ مہینہ, جب تک اللہ نے چاہا ہم رہے, حکم ہوا دنیا بدلاؤ, ہم باہر آ گئے. ایک گھنٹہ, ایک دن, ایک ہفتہ, ایک مہینہ, ایک برس, دس برس, بیس برس, پچاس برس, ستر برس, اسی برس, جب تک اللہ نے چاہا ہم اس دنیا میں رہے, حکم ہوا دنیا بدلاؤ, ہم قبر میں چلے. اب قبر میں ستر ہزار برس, ایک ہزار برس, پانچ ہزار برس, بیس ہزار برس, پچاس ہزار, جب تک اللہ چاہے گا رکھے گا, حکم ہوگا دنیا بدلاؤ, ہم محشر میں چلے جائیں گے. وہاں ایک منٹ میں آئے, ایک گھنٹے میں آئے, ایک سیکنڈ میں آئے, ایک ہفتے میں آئے, ایک دن میں اللہ جب تک چاہے گا وہاں رکھے گا, حکم ہوگا دنیا بدلاؤ, ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو ہم مریں گے کب؟ ہم تو دنیا ہی بدل رہے ہیں. تو نور احمد صاحب خالی صاحب پریشان کیوں ہیں؟ وہ چلے گئے آگے, آپ پیچھے پیچھے نہیں آ رہا. ہم نے کیا کہا؟ چل رہی ہے, عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آنے کا سبب ہو, ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کا سبب کر دے گا. دنیا سے جان, دنیا کے پیٹ سے نکل کر کے قبر کے پیٹ میں جانے کا سبب کب دے دوں, اور قبر سے حشر میں جانے کا سبب دور اسرافیل, اور حشر سے جنت میں جانے کا سبب مغفرت. جس سبب ہی تو بدلتا گیا, سفر جاری رہا. ہمارے مولانا امام بخش صاحب قادری نے تین دنیا کا سفر مکمل کر لیا, عالم ارواح کا سفر, ماں کے پیٹ کا سفر, اور دنیا کا سفر, تینوں مکمل کر لیا ہے. اب قبر کے سفر میں جاری ہے, معاشر کا سفر دیکھنا ہے, جنت میں جانا ہے. اس لیے کہ جنت ہم سے چھین کام سکتا ہے, جب جنت کے مالک کو ہم نے اپنا مالک بنا لیا. اس لیے جو ہماری موت ہے, جس کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں, صرف اس لیے موت کا بھی پیدائش کا دن امام بخش ہمیں معلوم ہوگا, مگر ہم پیدائش کے دن آپ کو نہیں بلا رہے ہیں. پیدا ہوئے تھے تو یہ جدائی کا دن ہے, ماں کے پیٹ سے جدا ہو کر دنیا کے پیٹ میں آنا, وہ جشن کی